Bandoneon programından hepinize iyi öğlenler, Didem ben. Merhabalar, ben Kaya. Hector Varela ağırlıyoruz bu programda. 1914 doğumlu, 1987 yılında aramızdan ayrılan ünlü bandoneonist, aranjör, besteci, orkestra şefi. Evet, Buenos Aires'te doğmuş kendisi. Açılış parçamız da Sabado Ingles adlı parça bu arada, 1951 kayıtlarından. Bunu da belirterek başlayalım. Evet, aslında çocukluğunda ilk olarak muhasebecilik eğitimi almış bir müzisyen kendisi. Ama mesleğini hiç yapmamış. Hiç yapmamış. Muhasebe eğitimi almış, doğru, hiç yapmamış. İlk bandoneon derslerini de kendi mahallesindeki hocalardan almış esasen. Daha sonradan konservatuara girmiş. Evet, Eladio Blanco önderliğinde konservatuara giriyor ve 16 yaşındayken de bir orkestranın üyesi oluyor. Evet, 1929'da Salvador Grupio orkestrasına katılıyor kendisi. Ardından da Tita Merello ile radyo programlarını ve onun kişisel performanslarını da eşlik etmek üzere Tita Merello'nun grubuna katılıyor. Daha sonra da Juan D'Arienzo Orkestrası'nın baş bandoneonistlerinden biri oluyor zaten. Tam ben de yine D'Arienzo'yu bu programda da andığımızı... Anmasak olmaz. Anmasak olmaz. D'Arienzo'yu anmadığımız program yok. Şimdi ilk olarak Tito Merello'ya kulak vereceğiz. Ardından da bir Juan D'Arienzo dinleyeceğiz. Evet, Tito Merello'dan Cambalache adlı parçayı ve ardından Juan D'Arienzo'dan Alberto Reynal yorumuyla El Tigre Milan adlı parçaları dinliyoruz. Fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506, en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos. Contentos y amargaos, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseaos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso o estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. ¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclao con esta bisquín va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remaches ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Thank you. cao de viruela, bastante morocho, encrespado el pelo, lo mismo que mota, un hondo barbijo, azúcar rota, era un aspecto, anda y camatón. De carácter osco, bien fornido y fuerte, afrontó el peligro cual bravo titán. Jamás tuvo miedo, ni aun ante la muerte, porque era muy hombre el tigre Millán. Pobre tigre que una noche en Puente Alsina, dos cobardes lo mataron a traición. Era guapo de su cuerpo más temido, que la punta desgarrante de un facón. Mala suerte de un tigre siempre tuvo, en cuestiones de corazos y de amor. Pues no era bien parecido y fatalmente metido con la mujer que adoro. Nunca fue correspondido y ella al fin lo traicionó. Cuentan que una noche bramó como fiera en un entrevero que hasta hoy se comenta. Repartiendo hachazos, era una tormenta. Mostró su coraje venciendo a un malón. Por esa mentira que hombres de su raza mueran siempre en manos de un ruin cobardón. Hoy la muchachada tigre te recuerda y aquella culpable de la traición. 94.9 Açık Radyo'da Tita Merello'nun Dan Cambalache dinledik ilk olarak. Ardından da Juan D'Arienzo'dan El Tigre Millán. Evet, dinledik. El Tigre Millán. Alberto Reynal vokalinde. Evet. Tito Merello radyolarda eşlik etmeye başlıyor. Bu hafta Hector Varela'yı ağırlıyoruz programımızda. Bandoneonist, evet. Aranjör, besteci. Burada ufak bir şey değinmek istiyorum ben aslında. Bizi tanıyan, yani birebir de tanıyan takipçilerimiz de mesela bilirler. Sen de biliyorsun bunu. Ben ara sıra böyle programlardan önce Instagram'da anket açarım. Bu hafta konuğumuz kim olsun diye. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Hector Varela resmen %100 aldı. Çünkü Varela'yı seviyoruz. Dans etmesi güzel, ritimleri güzel. Bayağı ilgiyle dinleyenler vardır şu anda. Evet. Sonra D'Arienzo ile çalışmaya başlıyor ve orkestrasının çok uzun süre baş bandoneonisti oluyor. Esasen şöyle bir durum. 1939'da ilk orkestrasını kuruyor Hector Varela. Fakat radyoda çalıyorlar o dönemde ama kayıt anlamında çok başarılı olamıyorlar. Ondan sonra D'Arienzo kendisini davet ediyor ve ondan sonra kendi grubunu dağıtıp D'Arienzo'ya katılıyor. Ve onun dediğin gibi baş bandoneonisti ve aranjörü oluyor grubun. Evet, aranjör, orkestra şefi, evet. İlk defa ağırlıyoruz. 10 sene beraber çalışıyorlar. O dönemde Cayetano Puglisi, Carlos Lazzari, Fulvio Salamanca gibi isimlerle resmen yıldızlar topluluğu gibi çalışıyorlar Juan D'Arienzo orkestrasında. Bu kadar anmışken isterseniz iki parça dinleyelim şimdi Hector Varela'dan, sırası gelmişken. İlki Paciencia, Rodolfo Lessica'nın sesinden gelecek. İkincisi de Anoche a las dos adlı parça Armando Laborde'den, 1951 yılından geliyor. Anoche de nuevo te tuve a mi lado, pa' que te habré visto si después de todo fuimos dos extraños mirando el pasado. Ni yo soy el mismo ni vos sos la misma, los años, la vida, quién sabe lo que. De una vez por todo mejor la franqueza, yo y vos no podemos volver al ayer. Paciencia, la vida es así, quisimos juntarnos por puro egoísmo y el mismo egoísmo se muestra distinto, ¿para qué fingir? Paciencia, la vida es así, ninguno es culpable si es que hay una culpa, por eso la mano que te di en silencio no tembló al partir. Tengo un retrato de aquellos 20 años, cuando eras del barrio el sol familiar. Quiero verte siempre linda como entonces, lo que pasó anoche fue un sueño nomás. Mujer de la calle, que un hombre decente se pierda por vos, que hiera en su carne con odio asesino y en un calabozo jamás conocido. Mientras trabajaba de noche en la imprenta para que tuvieses el pan que te di, vos, hasta olvidando que tienes un hijo, mi nombre y el tuyo manchabas así. Con un arañazo pagas mi amor inconsciente, no mereces ni el balazo que un hombre decente te acaba de dar. Y hoy cuando el llanto te ahoga, no es que estés arrepentida, es al pensar que la herida tu cuerpo de loca te pueda estropear. Yo estaba tranquila sentada en mi mesa hace unos instantes en este café, cuando de repente un hombre se acerca, afuera me llama y salgo tras de él. Sin mediar palabra sacando un revólver, un tiro en el brazo cobarde me dio. Y este caballero vio huir al canalla y en ayuda mía valiente acudió. Mientes, yo soy quien la ha herido, mientes, no quieras salvarme, solo el culpable yo he sido y voy a entregarme, señor oficial. Lloras, no borra tu llanto, ni tu mentira indulgente, todo el dolor y el quebranto que a un hombre decente le has hecho pasar. 94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programını dinliyorsunuz. Hector Varela'yı ağırlıyoruz bu programda. Paciencia ve Anoche Alastor. Alastor, evet. İki ayrı solistinden geldi o dönemin. Rodolfo Lessica ve Armando Laborde'den 1951 yılında yaptığı kayıtlardan dinledik. Evet, bandoneonist, aranjör ve besteci Hector Varela aynı zamanda bir bandoneonist. Tabii ki. Ve Juan D'Arienzo'nun baş bandoneonisti ve aranjörü kendisi. 10 sene dediğimiz gibi beraber çalışıyorlar. 1950'de ayrılıyor Juan D'Arienzo orkestrasından ve yeniden kendi orkestrasını kuruyor. Biliyorsunuz ilkini 39'da kurup çok başarı sağlayamamıştı. Hı-hı. 50'de tekrar kendi orkestrasını kurduğu zaman en başarılı dönemlerini yaşıyorlar. O dönemde hatta 10 sene D'Arienzo ile olan yakın çalışmasından dolayı eleştirmenler hep kendisinden böyle D'Arienzo tarzı bir müzik bekliyor ama Hector Varela gerçekten çok farklı bir ritim ve stilde ortaya çıkarak yine herkesi... Yine ritmik ama D'Arienzo'nun ritmin kralının ritminden başka bir şey. Hatta Varela'nın ritmi diye başka bir deyim çıkıyor buradan. Tamamen kendi stili, kendi stilinde bir şey çıkartıyor ortaya. İlk solistleri de demin de dinlediğimiz Armando Laborde ve Rodolfo Lesica. Hatta şimdi bu iki isminin yorumuyla tekrar iki parça dinleyelim. Armando Laborde Yo Brujo'yu söylesin. Rodolfo Lesica da El Bulín de la Calle Ayacucho adlı parçayı söylesin. Beso aquí en los labios y que borre aquel agravio que tu boca me mintió. Esta noche tengo celos y al decirte que te quiero siento tuyo el corazón. Nena, no me canso de mirarte si no encuentro en otra parte más encanto que en tu amor. Tengo ganas de arrullarte, tengo ganas de mimarte como nadie te mimó. Yo soy brujo de tus besos, yo soy brujo de tu amor. Cuántas veces soñé que venías a mí y al soñar presentí tu querer. Nunca digas de que no me quieres, un amor al otro amor no hiere. No me digas que no, no te quiero perder, porque muero de amor sin tu amor. Ay, nena, si te llevo a vos del brazo, de la gente ni hago caso, porque tiemblo de emoción. Y aunque pase la más linda, por tu labios color guinda, voy sonámbulo de amor. Nena, tengo duda, tengo celo, tengo miedo, mucho miedo, que me puedas decir no. Yo no sé qué loco embrujo le pusiste al dudo brujo que le diste al corazón. Que en mis tiempos de rana alquilaba el bulín que la barra buscaba pa' caer por las noches a timbiar. El bulín donde tantos muchachos en su racha de vida fulera encontraron más ropa y caterera, desolado parece llorar. El primus no me fallaba con su carga de aguardiente, tejía bien agua caliente, el mate era mi señor. No faltaba la guitarra, bien encordada y lustrosa, ni el bacán de bocangosa, con barretín de cantor. Tongo y tirado en el fondo de aquel conventillo, sin alfombra, sin lujo, sin brillo, cuántas noches felices pasé. Al calor del amor de una piba que fue mía, mimosa y sincera, y una noche de invierno culera, hasta el cielo de un vuelo se fue. 94.9 Açık Radyo'da Hector Varela'yı ağırlamaya devam ediyoruz. Daha önce ağırladığımız müzisyenlerden daha sade bir hayatı var. Kendini tango müziğine ve dansına adamış bir bandoneonist, aranjör ve besteci, orkestra şefi. 1950 yılında Juan D'Arienzo Orkestrası'ndan ayrılıyor ve kendi orkestrasını kuruyor demiştik. Sonrasında da radyolarda en çok dinlenen, evet, ve en çok dans edilen müzisyenlerden, orkestralardan bir tanesi oluyor orkestrası. En başarılı dönemlerini yaşıyor. Dediğimiz gibi ilk olarak solist olarak Armando Laborde ve Rodolfo Lessica ile çalışıyor. Ve bir zaman sonra Armando Laborde orkestradan ayrılıyor ve yerini Arantino Ledesma'ya bırakıyor. Arantino Ledesma'nın gelmesiyle beraber en büyük satışların patladığı dönem başlıyor orkestra için. Gerçekten çok iyi bir ses. Tango dansçıları da hatta kendisinin söylediği parçalarda dans etmeyi severler. Birçok milongada DJ'ler ağırlıklı olarak Hector Varela tandalarını çaldıkları zaman Arantino Ledesma'nın solist olduğu parçaları seçerler. En azından benim gördüğüm kadarıyla öyle. Milonga tango gecesi, tekrar anmış olayım. Evet. Tango dansçılarının buluşup dans ettiği gecelere milonga deniyor ve bu programda çaldığımız orkestraların icralarını bu gecelerde dinleyebilirsiniz. İstanbul'un çeşitli yerlerinde yaz aylarında da sıcağa rağmen çeşitli şekillerde dans ediliyor. Açık havalarda dans edilebiliyor. Salonlarında klimaları var. Evet, salonlarda klima var. Ay ışığı altında da dans etmek mümkün. Kesinlikle. İstanbul'da böyle bir ambiyansı yaşamak isteyenler için birçok alternatif var. Evet, bunların hepsine de internetten ulaşmanız çok kolay. İstanbul'un her iki yakasında da birçok milonga gecesi yapılıyor, sürüyor. Bence dans etmiyor olsanız bile yalnızca o ambiyansı yaşamak için aslında araştırıp gidebilirsiniz. Ulaşmanız çok kolay. Çok keyifli oluyor. Kesinlikle müziği dinleyin, insanları izleyin, gayet keyifli. Şimdi dediğimiz gibi en büyük satışların patladığı dönem, Arantino Ledesma'nın geldiği dönem. Şimdi kendisinden Fueron Tres Años ve Ketar de Queja Venido adlı parçaları dinliyoruz. 1956 yılının kayıtlarından geliyor. Tesoro mío, no me hablas ni me has mirado. Fueron tres años mi vida, tres años muy lejos de tu corazón. Háblame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar, qué cosas que tiene el destino, será mi camino sufrir y penar. Pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy, y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Del beso de despedida, ¿cómo pensar que mentías si tus negros ojos lloraban por mí? Háblame, rompe el silencio, ¿no ves que me estoy muriendo? Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. ¿Qué cosas que tiene la vida? Ay, qué cosas tener que llorar. ¿Qué cosas que tiene el destino? Será mi camino sufrir y penar. Pero deja que bese tus labios, sí, un solo momento y después me voy. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Has venido, ¿no ves que ya es invierno? Que toda mi ternura la vida la quemó. Qué tarde que has venido sin las llamas de tu infierno. Dejaste solo llagas en vez de un corazón. Qué horrible pesadilla saber que te perdía. La noche que tu orgullo fue un dique entre los dos. La noche te envolvió, grité, por qué? Y alcé mis puños rotos, crispados en tu amor. Corazón, no llores, que no vale la pena recordar su querer. Si ella nunca fue buena, mis manos vacías, vacías, como el hueco de un adiós, no pueden perdonar. No llores, corazón, que llevo en tu latir su maldición. Qué tarde que has venido, ¿no ves que ya es invierno? Mis labios están secos, amargos como hiel. En mí se desataron las infurias del averno y soy huraño y triste, lo mismo que un ciprés. Desde hoy en adelante por esta calle mía me cantará la lluvia tus lágrimas de hoy, y en cada atardecer la mueca de un perdón traerá desde el olvido tu vieja maldición. Corazón, no llores, que no vale la pena recordar su querer. Si ella nunca fue buena, mis manos vacías, vacías, como el hueco de un adiós, no pueden perdonar. No, no llores, corazón, que llevo en tu latir su maldición. Bandoneon programında Hector Varela'yı ağırlıyoruz. Orkestra şefi, bandoneonist, aranjör, besteci. D'Arienzo ile çalıştığını söyledik. 50'de ayrıldığını söyledik. Sonra orkestrasının çok meşhur olduğunu söyledik. Ben böyle küçük bir özet geçtim. Çok güzel. Bu son dinlediğimiz iki parça Fueron Tres Años ve ardından Ketar'da Queja Venido adlı parçalardı. İkinci parça Ketar'da Queja Venido kendi bestesi bu arada. Hector Varela'nın, bunu da belirtmiş olalım, besteci özelliği de var kendisinin. Bu vokal değişiminden sonra kendisi Rio de Janeiro'dan ve diğer Brezilya şehirlerinden davet alıyor ve o da aynen birçok aslında meslektaşı gibi Brezilya turnesine çıkıyor. Hatta Historia de un Amor ve Noches de Brasil parçalarını da burada besteliyor. Brezilya turnesi sırasında besteliyor Hector Varela. Evet, zaten bir albüm de kaydediyor. Brezilya'nın evet. Tango Geceleri adında bir albüm kaydediyor evet. Rio'da. Bunlardan en sevilenlerden olan Historia de un Amor adlı parçayı Rodolfo Lesica'nın sesinden dinleyelim şimdi. Ve ardından yine Rodolfo Lesica'nın sesinden Muchacha adlı parça gelsin. A mi lado corazón en el alma solo tengo soledad y si yo no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más siempre fuiste la razón de mi existir adorarte para mí fue religión y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida apagándola después Ay, qué vida tan oscura, corazón Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida apagándola después ay qué vida tan oscura corazón sin tu amor no viviré ya no estás más a mi lado corazón solo tengo soledad muchacha, no llores, no importa nada. Hay una vida y más vale vivirla que llorarla. Si hay una pena, traicionó tu alma. La vida tiene el sueño de un mañana. Muchacha, no llores, hay que olvidar. Las notas de este tango están diciendo olvida. Muchacha, ríe y baila, que el amor convida. Encontrarás tal vez en esta noche quien vuelque en tu vida un fiel querer. Muchacha, ríe y baila, mi canción te invita a ser la muchachita feliz que fuiste a ser. Muchacha, no llores, no importa nada. Hay una vida y más vale vivirla que llorarla. La noche es breve, ¿por qué hacerla triste? Acuérdate que un día sonreíste. Muchacha, hay que olvidar, ven a bailar. Encontrarás tal vez en esta noche quien vuelque en tu vida un fiel querer. Muchacha, hay que olvidar, no llores más. 94.9 Açık Radyo burası. Bandoneon programını dinliyorsunuz. Hector Varela'ya ağırlıyoruz bu programda. Kendisi Buenos Aires'li bir müzisyen. Avellaneda'da doğmuş. Evet, Buenos Aires yakınlarında bir şehir bu arada. Bir kıyı şehri burası. Evet, orada doğmuş, orada büyümüş. Bir bandoneonist, orkestra şefi, aranjör olduğundan bahsettik. Radyolarda çok meşhur olduğundan bahsettik. Hatta o dönemde, dönemin daha önceki programlarımızda da adının geçmişliği var bunun. En ünlü radyo programı olan Glostora Tango Club'da çalıyor ve kendisinin en popüler ve en başarılı olduğu dönemdir bu. 1960'larda Grandes Valores del Tango adlı televizyon programına çıkıyor. Evet, televizyonda da meşhur evet. olmuş. Ki D'Arienzo da televizyonda da meşhur bir tabii, müzisyen. Tabii. Televizyonda da meşhur olmuş müzisyenlerden bir tanesi. Şimdi ne dinliyoruz? Şimdi Argentino Ledesma'nın sesinden Fumando Espero ve ardından Rodolfo Lessica yorumuyla Y Todavía Te Quiero adlı parçalar geliyor. Es un placer genial, sensual. Fumando espero a la que tanto quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suelo adormecer. Tendido en mi sofá, soñar y amar. Ver a mi amada feliz y enamorada, sentir sus labios besar con besos sabios y el devaneo sentir con más deseos cuando sus ojos veo sedientos de pasión.

en çok emek veren insanlardan bir tanesi, bir radyo yıldızı, bir televizyon yıldızı aynı zamanda. Hector Varela'yı sonra belki tekrar ağırlarız programımızda, bilmiyoruz. Neden olmasın günü geldiği zaman. Evet, bugün de programın sonuna geldik. didam.gençturk@gmail.com, kayasoylu@gmail.com bize ulaşabileceğiniz mail adresleri. Artı çeşitli sosyal medya hesaplarından da bize ulaşabilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi, eleştirilerinizi bekliyoruz her zaman olduğu gibi. Teknik Masa'da Ömer Şahin'e çok teşekkür ederiz bu programı kaydetmemize yardımcı olduğu için. Son olarak ne dinliyoruz? Son olarak 1973 yılında Jorge Falcon'un sesinden kaydedilmiş olan "I te parece todavía" adlı parçayı dinleyerek sizlere veda ediyoruz. Çok teşekkürler hepinize. Haftaya görüşmek üzere. Destrozarme la vida y arrastrar mi esperanza al espanto. Te importo que se hundieran en llanto mi amor y mis sueños. No es cierto que no. Te importo que grité de rodillas o no me hagas sufrir de este modo. Y querés que me olvide de todo, cerrando mis ojos a tanto dolor. Vos me has hecho mucho daño, te adoraba y me mentías, pero tanto, tanto daño, todo, todo el que podías. ¿Te parece todavía que te puedo perdonar? Vos serás como una herida para el resto de mi vida, pero otra cosa jamás. Si era yo quien hubiera mentido, quien te hubiera llenado de agravios con la pura verdad en tus labios. No es cierto que harías lo mismo que yo, pero vos me has hecho mucho daño. Te adoraba y me mentías, pero tanto, tanto daño, todo, todo el que podías. ¿Te parece todavía que te puedo perdonar? Vos serás como una herida para el resto de mi vida, pero otra cosa jamás. Te callas porque sé lo que digo. Vos serás como una herida para el resto de mi vida, pero otra cosa jamás.